حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 310۔